Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 54.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora libre i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada, i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, com darrerament està passant moltíssim, resulta que vaig a tindre que reduir el parlar a la mínima expressió i reenviar-vos, si us plau, a la nostra web podcast del Camins de la Música.net, perquè és que no vull ni deixar ni un segon sense la música que aneu a escoltar perquè siga que jo parli. Aneu a escoltar una sèrie de personetes, la banda seva jazz de xiquetes i xiquets. Són personetes de entre 6, sí, heu escoltat bé, entre 6 i 17 anys. Però hi ha que escoltar com toquen. És que són persones que a dures penes poden mantindre els instruments en les seues mans, però li són capaços de traure un so que resulta francament bo. No estem parlant de que, ai, no, mira-lo, que bé que fan per ser els xiquets. No. Ho fan bé pura i simplement. Potser l'únic però que es puga posar siga quan canten, perquè clar, són veus de xiquets, a més, no educats exactament per a cantar. Ell allí, en la seva jazz, el que aprenen és a tocar. Però, de tota manera, és que és una autèntica meravella de les meravelles múltiples que se produeixen en aquesta mena de caixa màgica que és la seu de Cera Jazz, així, al costat de València, en Seraví, i que són capaços de tirar endavant projectes com aquests amb només pràcticament voluntat i en 4 duros, perquè les administracions, la d'abans i la d'ara, no acaben d'entendre bé el projecte de Serallàs. Eixe projecte en el que n'hi ha més amor per l'art i per la música que en tot el Palau i el Palau de les Arts Junts, segurament, en molts moments. Un projecte que el que vol és que aquestes personetes, que el dia de demà seran el que vulguin o puguen ser, però hauran tingut l'experiència de viure la música, d'entendre la música, de deixar-se penetrar per aquesta màgia que s'escriu en un paper pautat, però que realment va a l'ànima de les persones que escolten. Thank you. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. There's a sign that the love is blind. Still we're often too sick and just fine. So I'm going to seek a starting now. I'm in mind. Looking everywhere, thank you. Undecided, el conegut Hit the Road Jack i Someone to Watch Over Me, la famosa cançó de George Gershwin en arranjament de Ramon Cardoso, les tres peces que acabo d'escoltar. No em digueu que no és una petita meravella. Per cert, evidentment, la persona de la qual parlava abans, que és la que se tira al llom tot el projecte de Ceballàs des de fa 27 anys, és Francisco Blanco Latino, evidentment. Blue, your kisses too. I never knew a day could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm in your mind, this place we go. I can't believe that you're in love with me. I have always said you're far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Ha ha ha. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you are in love with me. You are telling everyone I know I'm in your mind, it's place we go. They can't believe that you are in love with me. I have always said you're far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Thank you. just an old sweet song keeps my baby George charm on my mind, on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful the dreams I see, the road leads back to you. Oh Georgia, Georgia, no peace I'll find, just an old sweet song an old sweet song. I can't believe that you're in love with me, amb arranjament de Latino, My Melancholy Baby, amb arranjament de Robert Riposo, i la famosíssima, que ara mateix és l'himne de l'estat, Georgia on My Mind, de Jorge Carmichael, amb arranjament de Perico Sanbeat, són les tres cançons que acabeu d'escoltar. I anem acabant ja amb aquest disc. Thank you. kiss to me. Say, she's my go. Say, she's my come. This is most thing you to know. In the way that you do it. In the way that you do it. In the way that you do it. That's what this is all. In the way that you do it. In the way that you do it. In the way that you do it. That's what this is all. You can try hard. Can't give you anything but love, baby. I una preciosa cançó arranjada per el mismíssim Jimmy Lunceford en la seva orquestra i que té l'autoria de Cy Oliver i Tommy Young, és la cançó que acabo d'escoltar, que es diu Taint What Do, It's The Way That You Do It. És a dir, no és el que fas, sinó la forma en què ho fas. Jo crec que aquesta frase ve al pèl totalment del que estem comentant respecte al projecte de la Seda Jazz Kids Band. Estem parlant de que així no es busca ni el rendiment econòmic ni traure el cap un poc per damunt dels altres. Segons es diu, jo crec que molt encertadament, la crítica de música i periodista Marta Ramon en la carpeta que porta el disc, diu que durant aquests anys, els anys on han estat en el grup de Seda Jazz de Prenin, han respirat la música creixent a través d'ella, sent la lluentor d'esta naturalesa humana plena de melodies i demostrant que una veu en el troballa d'altres va molt més enllà que la suma dels sons. Així, atrevint-se a jugar, a ser xiquets músics, han creat un record que els acompanyarà sempre per a que puguen escoltar la imatge de la seva infantesa i no perdre la certesa de que, quan cuides la llavor, allò que brota sempre sorprèn. Crec que és absolutament adequat a la idea que n'hi ha darrere de l'existència de la Seda Jazz Kids Band, que sobre ella diu la mateixa gent de Seda Jazz que la Seda Jazz Kids Band és l'ànima de Seda Jazz. I per acabar, anem a escoltar, l'he deixat cap al final, encara que no és la final del disc, una cançó simpatiquíssima que van fer famosa un grup de quatre dones blanques que cantaven a capella. Serien de Cordet, que cantaven normalment, ja dic, sense cap instrument o com a molt, algun discret acompanyament rítmic darrere, i que en l'any 54 va ser un enorme èxit. Així que amb aquesta cançó, Mr. Sandman, que per cert, per a saber, Mr. Sandman és un personatge mític dels contes de xiquets, que és el que per la nit, quan els xiquets no tenen son, es tira damunt dels ulls una miqueta de sorra màgica que els fa que dorguen tranquil·lament. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. ever seen. Bum, bum, bum, bum, bum. Giving two lips bum, like roses bum, and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his love shall not shall over. Some man, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I'm so alone. Bum, bum, bum, bum, bum. Don't have nobody bum, to call my own. Bum, bum, bum, bum, bum. Please stand on your party bum. Mr. Sandman, bring me a drink. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I fins ací els camins de la música d'avui. Espero que vos hagi agradat. Per cert, que el nom del disc es diu Growing Up, és a dir, creixent. Res més adequat per a aquest disc que aquesta definició. Són xiquetes i xiquets que estan creixent, però no sols en estatura ni en edat. Estan creixent com a personetes. Estan creixent com a gent que el dia de demà no serà una persona que siga indiferent a una manifestació artística com és la música. Com sempre, en la nostra web podcast tindreu un poc més d'informació i a més pense penjar tant la foto com els noms de tots els xiquetes i xiquets que formen la Zeta Jazz Kid Bands, per cert, òbviament dirigida pel Latino que toca també el contrabaix. Sabeu que podeu escoltar el programa en primera edició els dijous a les 4 de la vesprada i després en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimecres següent a les 12 de la nit. I a més, en la nostra web podcast, en el número del programa, punxant ahí, podreu o bé escoltar-ho en streaming o descarregar-vos-el en format MP3 de qualitat màxima. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.